Hadisi seçme hakkı sadece Buhari'ye mi verilmiş? Bu şeye karşılık söylemiş. Yani Buhari çökerse din çöker. Evet. Söylemi vardı ya. Çok güzel bir soru. Harika bir soru. Çok güzel. Yani... Verilmediğini anlıyoruz ki Buhari'nin şartlarına göre Buhari'den 200 yıl sonra biri çıkmış, hakim, müstedrek diye bir seçki yapmış. Buhari'nin kendi şartlarına göre ıskaladığı hadisleri de o seçmiş. Hakimin müstedreki. Evet. Buhari'nin şartlarına göre taramış, bir kitap daha çıkarmış. Onun için hakimin sahihi olmuş o da. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki şunu söyleyeyim. Buhari'nin kendisinin de böyle bir iddiası yok. Evet, doğru. Kendisinin böyle bir iddia. Olamaz ki Olamaz, zaten. doğru. Olamaz ki. Çünkü hani Hakim Nisaburi'nin dediği gibi Nisaburi hadis usulü ilmine dair muhteşem bir eseri vardır. Orada der ki eğer ey Talip eğer dersen ki hadis cerh ve tadilinde bu senetler işte altın senetle geldi bunu Resulullah'ın söylediğine kesin delil olur mu dersen benim sana cevabım asla olmaz. Yani bunun zinciri altındır senedi. An fulan, an fulan, an fulan. Dolayısıyla bunu Allah Resulü söyledidir diye kimse bir şey diyemez. Kimse garanti veremez. O zaman hadisi seçmenin şartı şurtu nedir? Miyarı, mihyası nedir diye sorarsan eşhedü enne hâzel ilm ilhamun der. Dananın Kuyruğunu koptu. kuyruğunun koptuğu yer burası. Ben şehadet ederim ki bu ilim ilhamdır. Başka kaçacak yer yok. Kaçacak yer yok. Köşeye sıkıştı. Sıkışınca tabii. İlham de kurtul. Kurtul. İlham deyince zaten çünkü ilhamın şeyini ölçecek bir ilhami bulamadı. İlhami bulamadım. Eyvallah. O çıkmaz da zaten. Öyle bir cihaz Çünkü yok yani. adam rüyamda gördüm Aynen. diyor. Hadi ölç. Anladın? Yalan mı söylüyor gerçek mi? Yani. Gerçekten öyle bir rüya gördü mü? Rüyasında gelen kim? Hangi şeytan buna gösterdi? Hangi şeytan bu? Efendim o da ayrı bir mesele. Doğru. Eyvallah.